yaşa bir canlar. Tarlalarda olur yabansa vururlar kaba kaba. Merzifonda biri baba, Mevlam şu taşa bir can ver. Merzifonda biri baba, Mevlam şu taşa bir can ver. Merzifonda biri baba, Mevlam şu taşa bir can ver. Yoldan geçen yolcu kardeş, ben kimlere olam sırdaş? Kırşehir'de Hacı Bektaş, Mevlam şu taşa bir can ver. Kırşehir'de Hacı Bektaş, Mevlam şu taşa bir can ver. Bebeksiz oldum bir can ver. Konya'da ulu Mevlana, Mevlam şu taşa bir can ver. Şahin yuvası, alçakta avşar obası. Gelsin yavrumun babası, emzireyim nenni. Gelsin yavrumun babası, emzireyim nenni. Bebek uyandı bakıyor, sevim İçim yakıyor, gözlerimden yaş akıyor, emzir.